ที่ผมต้องรู้ว่าในงานนี้ที่เราทำมีแต่ที่มาให้เราสบายในฐานะบริษัทเดียวสาธิตที่ชอบให้ทำมามีแต่ที่มาให้เราคือเราเป็นคนมีสิทธิ์ข้อต่อไปปฏิบัติวิธีที่ควรจะเป็นชีวิตวิธีที่ควรจะเป็นเพื่อใช้ในการในวิธีใช้ต่างต่างในเรื่องของการทำความดีต่างสามย่อยสี่เมื่อเกิดขึ้นก็จะมาต้องเข้าใจในเรื่องบาปเรื่องสามย่อยเมื่อ Yeah.

แต่นั่นอยู่ที่ที่ได้และการาที่ได้ที่ได้ก็ไม่ได้ของได้ตามแล้วที่มาโดยเชื่อตัวทุกเมื่อนี้ก็พอได้นี่อะไรนี่ที่อะไรที่นั่นเองที่นี่เนี่ยที่ยังไม่ใช่ Yeah. ที่เราทำให้เราได้รับเจ้าของที่เราทำให้เราได้รับแต่เราไม่ได้ช่วยให้เราได้รับเราไม่ได้รับเช่นเดียวกันเราไม่ได้รับเช่นเดียวกันผมได้รับแต่เดินเดินอยู่ที่ที่ก่อนแล้วที่หาที่ว่าสัตว์อะไรมาเป็นก่อนแล้วเช่นเดียวกันอยู่ที่ประตูนั้นก่อนที่นั้นก่อนเนี่ยก็เป็นที่มาของการที่การเดินทางแต่ก่อนนั้นเด็กเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออผู้กระทำที่ไม่ใช่ธรรมเนียมแต่เราต้องทำอย่างไรถึงจะวุ่นวายกันไปทั้งวันทั้งคืนที่นั่นก็เพราะใช่ไหมที่นี่ก็เพราะที่อาจารย์ก็เพราะนั่นเองแล้วยามาเรียนที่เราจะเราเนี่ยช่วยเราทำให้เป็นคนทำให้เป็นคนมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีคว I'm going to go to the hospital. Thank you.